الأعداد الترتيبية. عددهای ترتیبی. اول. نخستین. اول. نخست. یکم. ثانی. دوم. ثالث. سوم. رابع. چهارم. خامس. پنجم. سادس. ششم. سابع. هفتم. ثامن. هشتم. تاسع. نهم. عاشر. دهم. عشرون. بستم. ثلاثون. سيوم. المئة. صدوم. الألف. هزاروم.